राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 17 सितंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम त्रिविधं कर्मणा फलम्। कर्मों का फल तीन तरह से, तीन तरह का होता है। एक अनिष्ट होता है, हम नहीं चाहते ऐसा फल मिलता है, घाटा लग जाए, दुख पड़ जाए, मृत्यु हो जाए, बीमारी आ जाए, ये अनिष्ट फल होता है। एक इष्ट फल होता है, धन आ जाए, निरोगता हो जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, लोगों में सम्मान हो जाए, ये इष्ट है। एक मिश्रित फल होता है, कुछ इष्ट भाव है, कुछ अनिष्ट भाव है, कोई कुछ अनुकूलता है, कुछ प्रतिकूलता है, कुछ लाभ है, कुछ हानि है, कुछ आदर है, उसने मिश्रित मिला हुआ तीन तरह का फल मिलता है। बहुत ही अत्यागी नाम जो अत्यागी होते हैं उनको फल होता है, न तो संन्यास नाम कुछ तो त्यागी वो नहीं होता। तो त्यागी मानो निष्काम भाव से कर्म करते हैं उनको ये फल नहीं होता। नहीं होता का अर्थ ये नहीं है उनके अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं आती, ये अर्थ नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता का असर नहीं होता। नृति संन्यासी नाम उचित। और सांख्य योग के लिए भी सांख्य योगी है, तत्त्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, चाहे कर्मयोग से हो चाहे सांख्य योग से हो, वो सिद्ध हो गए हैं, उन पर इनका असर नहीं पड़ता। संसार में जो शरीरधारी है उनके लिए अनिष्टर इष्टर मिश्रित परिस्थिति आवेगी, परंतु परिस्थिति आने पर वो परिस्थिति से अभिभूत हो जाए, तिरस्कृत हो जाए, उसे दब जाए, ऐसी बात नहीं है। वो स्वतंत्र रहते हैं। जैसे एक तो अपने पर आफत आ जाए, एक दूसरे पर आफत आ जाए, दिखे दूसरों की तरह शरीर पर मन इंद्रियों पर आ जाता है तो उसको दिखता है, पर हर्ष शोक राग द्वेष नहीं होते। ये अपने हाथ की बात है। संसार में अनुकूलता ही अनुकूलता मिले ये अपने हाथ की बात नहीं है। ये तो जैसे पूर्व में कर्म किए हुए हैं उनके अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता मिलेगी। हमारे हाथ में ये बात है कि हम अनुकूलता प्रतिकूलता में सुखी दुखी न हुए, क्योंकि आगमा पाई नो अनित्य। भगवान कहते आगमा पाई है अनित्य, तांस्थिति से सुन तुम सहलो। तो आने जाने वाले हैं उनमें क्या राजी हो क्या नाराज हो, ठहरने वाले है नहीं, न अनुकूलता ठहरने वाली है न प्रतिकूलता ठहरने वाली है। अब बीमारी है तो बीमारी ठहरने वाली थोड़ी है, का तो मर जाएगा का ठीक हो जाएगा, बीमारी ठहरेगी तो नहीं। स्वस्थता है वो कौन सी ठहरेगी, वो बीमार हो जाएगा चाहे मर जाएगा। ये अनुकूल प्रतिकूल प्रति ठहरने वाले नहीं है, ये आगमा पाई ना अनित्य, आने जाने वाले हैं अनित्य है। इनको तुम सहलो, मान की भेजो मत, साथ में सुखी दुखी मत हो जाओ। क्या हुआ भाई, इनमें अभिभूत न होने से, इनके आने पर सुखी दुखी होने से क्या होगा, कहते अमृतत्व आए गलपते, अमर हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे, तत्व हो जाओगे, महापुरुष तत्व जी हो जाओगे। यंग ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्व कल्पते। अमृतत्व की प्राप्ति में वो समर्थ हो जाता है, कल्पते कृपु सामर्थ्य। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। ये समत्वम योग, ये गीता का योग है, दूसरे योग है प्राणायाम आदि योग है, कई तरह के योग है, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, राज योग, अनाशक्ति योग, कई योग है। पर गीता का योग क्या है? खास गीता का योग समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। समता का मतलब राग द्वेष न हो, हर्ष और शोक न हो, परिस्थिति जैसे ऐसी आती रहे, वो तो आती रहेगी, वो को बंद नहीं होगी। वो युद्धिका अनिष्टम इष्टम विसंचत विधम कर्मण फलम भवती अत्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्नाशन कुछ बढ़ने के बाद होगी, तो जीने में जीते हुए भी होती है। संन्यासियों कुछ कहीं नहीं होती, वो जीते बढ़ते कुछ नहीं होती नहीं उनको। तो सांख्य योग और कर्म योग और भक्ति योग, ये तीन योग मुख्य है। एकादश में योगास्त्रो मया प्रोक्ता निदान श्रेयो विधित से, मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन तरह का योग बताया भगवान ने। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों से कल्याण हो जाता है। तो कल्याण क्या हो जाता है कि संसार से हम ऊंचे उठ जाते हैं। एक तो हम ऐसे हैं कि संसार हमारे से ऊंचा रहता है, हम हार जाते हैं संसार से, और एक हम संसार से हारते नहीं, हमारी विजय हो जाती है। यही उदेश देता सर को, यहां संसार को जीत लिया उन्होंने। किन लोगों ने? कि जिन पर असर नहीं पड़ता। असर क्या? हर क्षोभ नहीं होता, सुख दुख है वो नहीं होता है। सुख दुख दो तरह का होता है, वो ध्यान दें आप, ये बात विचार रही है। एक तो सुख दुख इसको कहते हैं जिसके बेटा है, पोता है, धन है, मकान है, मोटर है, सब सामग्री है, लाखों करोड़ों रुपये पास में है, स्वतंत्रता है सब तरह से, तो उसको कहते हैं आदमी बड़ा सुखी है। और एक के पास में खाने को तो अन्न नहीं, पहने को पूरे कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, बाल बच्चे कोई सुखी नहीं, ऐसा तो उसको कहते हैं ये बड़ा दुखी है। तो ये परिस्थिति का सुख दुख है, ये भी सुख दुख कहलाता है। और हृदय में एक जलन है वो दुख है, हृदय में एक प्रसन्नता है वो सुख है। तो हृदय में जो सुख दुख है वो नहीं होते हैं, बाहर की सुख दुख परिस्थिति तो आवेगी परंतु उनका अपने पर असर नहीं होगा। तो कैसी बढ़िया बात है सज्जनों, बहुत बढ़िया बात है कि सुख दुख अगर हमारे पर असर न पड़े तो क्या मूल्य है उसका। अरे बेटा मर जाए दुख न हो तो रोजीना बेटा मरे क्या हर्ज होगा, तो दुखी हो जाते ये है ना। और इसमें आप और हम स्वतंत्र हैं, बेटा न मरे, बीमारी न आवे, अपमान न हो, निंदा न हो, तिरस्कार न हो, इसमें हम स्वतंत्र नहीं है। परंतु हम सुखी दुखी न हो इसमें हम स्वतंत्र हैं। तो कितनी बढ़िया बात बताई, जिसमें स्वतंत्र है ये तो काम करना है हमारे को। मनुष्य मात्र इसमें स्वतंत्र है, सुखी दुखी नहीं हो, ये आता है जाता है। जैसे शीतकाल में ठंडी आ गई, गर्मी काल में गर्मी आ गई, वर्षा में वर्षा आ गई, कभी हवा चलती है, कभी बिजली पड़ती है, कभी ठंडी है, ये बंद हो जाए ऐसी बात नहीं है। ये तो संसार का स्वरूप है, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता, आदर निरादर, निंदा स्तुति, सुख और दुख, संयोग और वियोग भी होने वाला है। तो ये तो आने जाने वाले हैं। इनमें एक मार्मिक बात है, उसकी तरफ आप लोग ध्यान दें। उस मार्मिक बात है, उस मार्मिक तत्व को हम समझ लें और धारण कर लें तो निहाल हो जाए। ये जितने भी द्वंद्व आते हैं ना, इनका वियोग नित्य है। ये एक बात है खास, अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का वियोग तो है नित्य, संयोग है अनित्य। आप जितने बैठे हैं इनसे मेरा अपरिचय है, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे को नहीं जानते, ये पहले अपरिचय था, नहीं जानते थे, तो वियोग था। और अब संयोग हो गया, वियोग हो गया, संयोग हो गया, वियोग हो गया, अंत में वियोग हो जाएगा, फिर मिलने की बात ही नहीं होगी। तो पहले वियोग और अंत में वियोग और बीच में भी वियोग, ये जो आना जाना मिल रहा है, ये आना जाना तो बंद होने वाला ही है ना, आना जाना भी तो मिटने वाला ही है, तो वियोग नित्य है इनका। तो अनिष्टम इष्टम विसंचय, ये जो फल होता है, अनिष्ट फल होता है, इष्ट फल होता है, मिश्रित फल होता है, तो इनका वियोग नित्य है, संयोग नित्य नहीं है। तो वियोग को स्वीकार कर रहे हो कि आने पर भी हम वियोग को स्वीकार कर रहे हैं, अमर है नहीं, सुख आया कि अपना नहीं है, दुख आया कि अपना नहीं है, तो अपने नहीं है, स्वीकार नहीं करें, ये हाथ की बात है, यही मौज की बात है, यही आनंद की बात है। एक हमने कहानी सुनी है, बाप बेटा जा रहे थे कहीं बाजार में, चले तो बाजार में गाली देने लगे एक आदमी, लड़का कहता है पिताजी गाली देता है गाली, अच्छा अच्छा अच्छा ये गाली दे रहा है, अब लेनी नहीं है, अपने लेनी नहीं है, अपने लेवाली नहीं है, इसलिए बाजार में सब अपना अपना माल बेचे है, अपने सुना हुआ है, तो अपन तो चिप जाएगी, अपना लेनी नहीं है, चलो। तो ये संयोग वियोग है, जो संयोग लेना नहीं है, इतना एक बात करनी है, फिर सब हो जाए, क्षमता आ जाएगी। इनको संयोग को लेना नहीं है, बस मानो सुखी दुखी नहीं होना है, प्रतिकूल परिस्थिति आई और प्रतिकूलता में दुखी हो गए तो आपने प्रतिकूलता को पकड़ लिया, और अनुकूलता आ रही, अनुकूलता में सुखी हो तो अनुकूलता को पकड़ लिया, ये रहने वाली रहने क्यों तो पकड़ो, ना रहने वाली अनुकूलता है ना प्रति रहने वाली प्रतिकूलता है, तो इसको पकड़ो मत, पहले से ही मौज रहेगी। इसलिए सिद्ध सिद्धियों समभूत समतम योग उच्चते, ये गीता का योग है खास, सिद्धि सिद्धि सिद्धि असिद्धि में सम रहना, क्योंकि सिद्धि असिद्धि आने जाने वाली, आप तो रहने वाले हो, रहने वाले के लिए आने जाने वाले क्या करे, आने जाने वाले चले जाए बेचारा, तो इनका संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, तो नित्य को पहले ही समझ ले, तो नित्य में स्थिति हुआ तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्ति हो गई, आनंद हो गया, क्या कहे, मनुष्य जन्म सफल हो गया, पशु पक्षी आदि गए और नरकों के जीव है, स्वर्ग के जीव है, वे सब फंसे हुए हैं, मृत्यु लोग के जीव भी फंसे हुए हैं, क्या कह सुखी दुखी होते रहते हैं, तो ये थपेड़ा लगता रहता है, इधर रोते रहते लगते ही रहते हैं, इनसे अपने अलग हो गए, तो वो है इसमें वर्णन। ये 12वां श्लोक 18वें अध्याय का, अनिष्टम इष्टम मिश्रण च तीन है, त्रिविध कर्म न फल भवति अत्यागी नाम, फिर नहीं त्याग करते उनको होता है, और यहां नहीं हो तो प्रेत ही होता है, मरने के बाद होगा, फल तो होगा भी, कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, संन्यासी नाम कुछ नहीं, संन्यासा के योग नहीं, तो पहले कर्मयोग का वर्णन है 12वें श्लोक तक, तो कर्मयोग के द्वारा भी ये नहीं होता, न तो संन्यास नाम कुछ भी है, सांख योग अगर वर्णन होगा 13 से 40 तक है, तो वो भी सांख क्या योग नहीं होता, संन्यास कसित नहीं होता, कसित का अर्थ क्या, जीते हुए मरने पर कभी नहीं होगा, और इनका जीते नहीं हो तो प्रेत ही, मरने के बाद तो पढ़ना ही पड़ेगा, किस जन्म का कर्म कब लागू होता क्या पता है, इसका पता नहीं है। तो इनके आने जाने वालों को ठहर देख करके तटस्थ रहना है, ये युक्ति है खास। आप लोगों से प्रार्थना है, ये आने जाने वाले जो सुख दुख है इनसे आप रहित रहें, क्योंकि आप रहित हैं, सबका अनुभव है ये, ना सुख ठहरता है ना दुख ठहरता है, ना संपत्ति ठहरती है ना विपत्ति ठहरती है, ना संयोग ठहरता है ना वियोग, तो वियोग तो ठहरता है, तो ठहरेगा ही, अनुकूलता प्रतिकूलता ये ठहरने वाली नहीं है, ये मिटने वाली है। तो इनमें सम रहना ये योग है, ये गीता जी का योग है, योग दर्शन है, उसमें तो योग चित्त कृति निरोध, चित्त के वृत्तियों का निरोध का नाम योग है, या चित्त वृत्तियों निरोध हो ना हो कोई परवाह नहीं, निरोध करो तो कोई हर्ज नहीं, ना करो तो कोई बात नहीं, खास क्या कृषि जैसे संभव भूतवा संगम त्यक्त्वा संग आसक्ति का त्याग कर दे, योगस्था पूर्व कर्माणि, सब कर्म करो योग में स्थित होकर, योगस्था सन कर्माणि करो, योग में स्थित होकर कर्म को करो, योग में स्थित हो तो पहले क्या करे, सिद्धि सिद्ध सुभूतवा सिद्धि असिद्धि में सम होकर और संगम त्यक्त्वा आसक्ति का त्याग करके और सम हो योग में स्थित हो जाओ, तुम्हारे योग कुछ हो कहते हैं कि समय तुम योग से थे, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धि समूतवा समत्वम योग से थे, 48वां श्लोक है दूसरा अध्याय का। तो सिद्धि सिद्धि में सम होना, समत्वम योग उच्यते, इसे ना तो प्राणायाम करना पड़ेगा, ना तो नाक भीजना पड़ेगा, ना आंख भीजनी पड़ेगी, ना नाक भी ना कान भीजना पड़ेगा, ना आसन लगाना पड़ेगा, ना कोई युक्त आहार व्यारा बहुत अड़ंगा है, कुछ नहीं, समत्वम योग उच्यते सिद्धि सिद्ध स्वभूत्व, तीन माला है, समय सिद्ध और सिद्ध हो जाए और सिद्ध सिद्धि और निर्विकार करता साधु हो जाते और समय सिद्ध और सिद्ध हो जाए, जो सिद्ध सिद्धि और समूह हुआ सिद्धि से भी सम हो जाए, वो समत्वम योग हो जाते, ये समता नित्य है, ये संयोग वियोग ये अनित्य है, या समता नित्य है, है देव तथा सर्गो ये सांग साम्य स्थित मना, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया सर्ग जीत गया, जीवित अवस्था में ही संसार को जीत गए, संसार से ऊंचे उठ गए, वो जीवन मुक्त हो गए, कौन सिद्धि असिद्धि में समय मन ये सांग मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित है, परवाह नहीं, सुख आया तो परवाह नहीं, दुख आया तो परवाह नहीं, क्योंकि सुख भी ठहरेगा नहीं, दुख भी ठहरेगा नहीं, ये धर्मता निर्धनता ये भी ठहरेगा नहीं, रोगी रोग ये भी ठहरेगा नहीं, अरे भाई शरीर ही नहीं ठहरेगा और क्या ठहरेगा बताओ, ये तो रहने वाला है नहीं, अब रहने वाला नहीं है उसे क्या सुखी क्या दुख हो, सीधी सारी बात है, ये तो आने जाने वाले है, कभी शीत आ रहा है, कभी घाव आता है, कभी रात आती है, कभी दिन आता है, अलंग्यम दिन रात्रिवत, रात्रिवत अलंग्यम, दिन रात्रि की तरह आने जाने वाले हैं, इसमें सम रहना है। देखो सम रहना कठिन नहीं है, सम तो रहते हो आप, इतने बैठे कोई ऐसा बतावे कि सुख के समय आप रहते हो को दुख समय आप नहीं रहते हो क्या, मुनाफे के समय रहते हो तो घाटे के समय आप नहीं रहते हो, आप तो रहते ही हो, ये रहना निरंतर तो आपका स्वतः स्वभाव है, स्वाभाविक विचलित होना आपका स्वभाव नहीं है, ये आखुन तो पकड़ लिया भूभूत में, आप तो वृग में ही रहते हैं, वो कहते हैं हम तो वृग से नहीं रह सकते, तो फिर आप जीत रहे ही नहीं, आप तो कुछ रहे ही नहीं, अनुकूल तो पशु ही रही, आप क्या रहे हो, तो सुखी दुख हुए बिना आप नहीं रह सकते, तो आपका तो अस्तित्व खत्म हो गया, तो आपका अस्तित्व है वो सुख में भी वही आप हो, दुख में भी आप वही हो। अगर आप न हो तो सुख और दुख का भोग आपको बाल भी नहीं होगा। सुख और दुख भोग होता है, रात और दिन का आपको ज्ञान होता है तो आप रात में रहते हो वही दिन में रहते हो, जो दिन में रहते हो वही रात में रहते हो। तो सम दुख हो जाओ, कब हो जाओगे स्वस्थ? गीता ने कहा है कि सम दुख सुख स्वस्थ, स्वयं स्थित आ जाओ फिर ठीक है। पुरुष सुख दुख नाम भोगने पे हेतु, पुरुष सुख दुखों के भोगने पर में हेतु होता है कि भोगने में कौन हेतु होता है? पुरुष प्रकृति से तो ये भोगते, प्रकृति में स्थित होता है तो ये भोगता होता है। प्रकृति अपरा, आप हो परा, भगवान की दो प्रकृति है, दो मेरा बोलो अहंकार अपर है, प्रकृति भेद दीजिएगा जीव होता हूँ। तो आप है जो अपरा प्रकृति में स्थित हो जाते हैं तब सुखी दुखी होते हैं, और अपने आप में स्थित हो तो सम दुख सुख स्वस्थ, सम दुष्टाश्म कांचना तुल्य प्रिय प्रिय धीर तुल्य नंदात्म संस्तुते मानापमान तुल्य तुल्य मित्रि पक्षयो सर्वार्थ परित्यागी गुणातीत उच्यते। गुणातीत कहलाता है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी साफ बात है। आप रहते हो आप सुख दुख में सुख दुख हो जाते, ये तो मेहनत करनी पड़ती है। सुख दुख में से तो प्रकृति में से तो होना पड़ता है, और स्वयं में से हो तो सुख है ना दुख है, शाम आनंद है, आनंद ही आ रहे मोज ही मोज है। सुख और दुख तो द्वंद है, आनंद द्वंद नहीं है, परमानंद में शांति में। नारायण नारायण नारायण ये बात है, सीधी सरल बात, सम दुख सुख बोलो, कैसी बढ़िया बात कितनी है, हमें तो बहुत बढ़िया लगी भाई। ये आप लोगों की कृपा से याद आ गई, अनुकूलता नहीं ठहरेगी, प्रतिकूल नहीं ठहरेगी, ठहरेगी नहीं उसमें क्या सुख है दुख है? हम तो जाएंगे नहीं है, ये ठहरेगी नहीं, ये तो टिकेगी नहीं, हम मिटेंगे नहीं,